już nie dążycie. Powiedzcie nam trzej królowie, chcecie widzieć dziecię. Ono w żłobie nie ma tronu i berła nie dzierży, a proroctwo jego z domu już się w świecie szerzy. Ono w żłobie nie ma tronu i berła nie dzierży, a proroctwo jego z domu już się w świecie szerzy. Mędrcy świata, złość okrutna dziecię prześladuje. Wieść okropna, wieść to smutna, Herod spisek knuje. Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem śpieszą. Gwiazda zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą. Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem śpieszą. Gwiazda zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą. Przed Maryją stają z kołem, niosą Panu dary. Przed Jezusem biją czołem, składają ofiary. Trzykroć szczęśliwi królowie, któż wam nie zazdrości? Cóż my damy, kto nam powie, pałając miłości? Trzykroć szczęśliwi, kto nam powie, pałając miłości. Marcin Wyrastek był gościem Trójki, jak państwo słyszeli, zawsze pełen energii i z jakże już bogatymi, konkretnymi planami na 2020 rok. Zespół Corazon, przypomnę, Marcin Jajkiewicz wokal, Daniel Popiałkiewicz gitara, Mateusz Adamczyk skrzypce, Piotr Zaufal gitara basowa, Agnieszka Hase-Rentchen fortepian, Krzysztof Nowakowski instrumenty perkusyjne. Marcin Wyrostek i jego Harmonia Świąt. Słuchaliśmy kolęd, już kolęd, tak? A także piosenki autorstwa Daniela Popiałkiewicza, gitarzysty zespołu Marcina Wyrostka, piosenki Nikt nie może być sam. 22 grudnia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357 usłyszał państwo tę muzykę na żywo. Marcin Wyrostek i jego zespół na koncercie promującym płytę Harmonia Świąt w Trójce tuż przed świętami 22 grudnia po 19. W przyszłym tygodniu na pewno będziemy mieli dla państwa zaproszenia na ten koncert. Myślę, że wszystko zacznie się do południa w poniedziałek. Marek Niedźwiecki rozpakuje pierwszy podarek taki z biletami, zaproszeniami do studia imienia Agnieszki Osieckiej na koncert Marcina Wyrostka i jego zespołu 22 grudnia o 19. Dziś może jeszcze nie wszystkie płyty, ale zdecydowana większość już takich płyt, po które sięgamy właściwie na te 2 tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia. Następną przygotował jeden z naszych ulubionych pianistów. Pamiętają Państwo, nie tak dawno słuchaliśmy jego nowej płyty na fortepian solo. No i podobnie jest i w tym przypadku. Płyta nosi tytuł Christmas Portraits, czyli takie portrety, kartki na Boże Narodzenie. Tym jednym z naszych ulubionych pianistów jest Rick Wakeman. Thank you.

Sławek Uniatowski oraz kwartet Rampa. Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. No i nasz Karp 20. I Państwa wielka hojność w czasie licytacji prowadzonych przez Kubę Strzyczkowskiego. Jeszcze jedna licytacja za tydzień w piątek przed nami. Jak to mawia redaktor czasami? Dziękujemy za już, prosimy o jeszcze, tak? No to za tydzień również na Państwa liczymy. Ale przypominam, że to nie jest jedyny sposób na wzięcie udziału w naszej akcji Święta Bez Granic 2019. Licytacje, owszem, ale również nasza płyta Święta Bez Granic, którą można kupić, cały dochód z tej płyty przekazujemy na pomoc stypendialną dla podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja. SMS o treści pomoc wysyłamy pod numer 7545. SMS działa do 15 stycznia przyszłego roku, więc także i po świętach można pomóc, wysyłając SMS o treści pomoc 7545, także dokonując wpłat na konto Fundacji Świętego Mikołaja. Adres, wszystkie adresy, numery najbardziej potrzebne Państwu, czyli numer konta, to jest też do znalezienia na stronie świętabezgranic.pl, no i oczywiście na naszej trójkowej stronie polskieradio.pl/trójka. Nasz karp w tym roku taki, prawda, że odświętny, bardzo na tę 20. rocznicę, no taki solidnie przygotowany, bo i zespół, i znakomitości naszych przyjaciół trójkowych, i także Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. No taki karp, naprawdę piękny karp na 2019 rok. A zabrzmiał ten karp w tym miejscu audycji nie bez powodu. Mam przed sobą kolejną płytę, bowiem płytę, na której także orkiestra ma do odegrania ważną rolę. True Love. To są piosenki Cole Portera, śpiewane przez Harry'ego Connicka Juniora. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking, but now God knows anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use for letter words, writing prose, anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today. Well, most guys today, their lemon fries today are just silly gigolos. And though I'm not a great romancer, I know that I'm bound to answer when you propose. Anything goes. Well, when Grandmama, whose age is 80, and nightclubs is getting matey with gigolos, anything goes. When mothers pack and leave for father because they decide they'd rather be tennis pros, anything goes. Just think of those shocks you've got, and those knocks you've got, from those booze you've got, from those news you've got, and those pains you've got, if any brains you've got, from those little radios. When every night the set that's smart is intruding and nudist parties in studios, anything goes. We'll be right back. world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, day's night today, and that jet today you gave a cent today once had several chateaus. And I don't care if you are called the fair Miss Frigidaire, 'cause you're sensational, making love is quite an art, what you require is the proper squire to fire your heart. And if you say that one fine day you'll let me come to call, we'll have a ball, 'cause you're sensational, sensational, that's all. Fine day, you'll let me come to call. We'll have a ball, 'cause you're sensational. Girl, you're just sensational. That's all. something to me, something that simply mystifies me. Tell me, why should it be? You have the power to hypnotize me. Let me live neath your spell. Do-do, that voodoo that you do so well. For you do something to me that nobody else can do. Tak się kończy nowa płyta Harry'ego Connicka Juniora. True Love, A Celebration of Cole Porter. Tak jak napisał Harry, tutaj parę słów na okładce, on nie jest jakimś badaczem historii, który to utwór powstał do jakiego spektaklu, gdzie nagrany, przez kogo i tak dalej. Najważniejsza jest muzyka i ten duch, który przez lata nie ulatuje z tych piosenek. To jest zaaranżowane, także zorkiestrowane przez Harry'ego Connicka Juniora, no i zespół jest też przez niego prowadzony. Dyryguje też orkiestrą Harry Connick Jr., grając też na fortepianie i śpiewając. No, prawda? Ile to trzeba mieć talentu w sobie, żeby tak to wszystko pięknie poukładać. Anything Goes, You're Sensational, You Do Something To Me. Dziś te trzy piosenki Cole Portera z tej płyty nowej Harry'ego Connicka Juniora. True Love. A za chwilę muzyka z innego świata zupełnie, bowiem przeniesiemy się na ekran i to będzie ekran nie kinowy, a telewizyjny. Nie mogę powiedzieć o sobie, że jestem fanem telewizji, ale kiedy kilka lat temu usiadłem przed telewizorem, aby obejrzeć pierwszą serię z serialu Watacha, to nie ukrywam, że z wielką radością obejrzałem to, co na ekranie się ukazało. Czekałem niecierpliwie na sezon drugi, bo no, wiadomo, sezon drugi niekoniecznie musi dorównywać pierwszemu, ale było bardzo dobrze. Natomiast kiedy teraz jest już trzeci, to też było trudne zadanie dla wszystkich ludzi pracujących nad tym, aby gdzieś tam nas przytrzymać na te kolejne minuty na ekranie z naszymi ulubionymi bohaterami. I znowu się udało. To jest ważne, że trzeci sezon Watachy jest także świetny. Muszę przyznać, oglądam z wielką przyjemnością. A to jest muzyka do tego serialu. Muzyka autorstwa Łukasza Targosza. Jak sam Łukasz pisze tutaj na okładce, Watacha to kruchość człowieka wobec potęgi natury. To konfrontacja cierpienia i grozy z codziennym dramatem. To wreszcie zapierający dech w piersiach majestat bieszczadzkiej dziczy, pod którego pocztówkowym pięknem skrywa się nieodgadnione. I właśnie tego nieodgadnionego starałem się szukać muzyką. Panie Łukaszu, udało się to panu fantastycznie, trzeba przyznać. Zatem dla tych z państwa, którzy być może odkryją Watachę dopiero teraz przy okazji trzeciego sezonu, a może przy okazji pierwszego nadawanego równolegle w innej telewizji, no takie mamy czasy teraz, to naprawdę muzyka z tego serialu będzie doskonałą także podróżą, uzupełnieniem tego, co widzimy na ekranie telewizora. Muzyka filmowa z serialu Watacha autorstwa Łukasza Targosza, piosenki zespół Touhai. Słuchaliśmy otwierającego tematu tę płytę, opening, a teraz posłuchamy suity z Festiwalu Muzyki Filmowej z 2015 roku. To jest dzieło skomponowane na prośbę Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie i właśnie wykonane w 2015 roku podczas Międzynarodowej Gali Seriali, czyli Watacha, Łukasz Targosz i muzyka z filmu, serialu właśnie o tym tytule i to wykonanie z Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie z 2015 roku. Watacha Suita z Festiwalu Muzyki Filmowej 2015, nagrane w 2017 w muzycznym studiu produkcyjnym Spot. Muzyka Łukasza Targosza do serialu Watach. Jeszcze jedna płyta przed nami, zanim ostatnia godzina, która, jak Państwo wiedzą, jest bądź to koncertowa, bądź urodzinowa. Dziś będzie urodzinowa, ale zanim do niej przejdziemy, to jeszcze dokończymy wspólne słuchanie debiutanckiej płyty Szymona Sutora. Szymon Sutor, kompozytor, dyrygent, multiinstrumentalista, będzie moim gościem za tydzień w audycji Mało Obiektywnie. Monday to dodatkowy utwór na tej płycie, zatytułowanej po prostu Szymon Sutor Jazz Septet and String Orchestra.

Jak zawsze na zakończenie naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie, godzina koncertowa bądź urodzinowa. To dziś będzie ta druga.